Pois é o último pobo da provincia de Lugo cada coa Coruña. Vilariño, os Villares. Os Villares, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pois a Real Academia Galega decidiu precisamente dedicarlle o Día das Letras Galegas deste ano por posto que coincidindo co centenario do autor, non? E o Día das Letras Galegas do 2014, outros escritores ou outros poetas, outros personaxes que foron propostos para o Día das Letras Galegas do 2014 foron Ricardo Carballo Calero, Xosé Filgueira Valverde, Fidber Garabeleño e Ramón Valenzuela. E de todos eles decidiron pois dedicárllelo precisamente a Díaz Castro, non? Bueno, xa vedes, facemos todo o que podemos para que todos vostedes poidan ter toda a información que está, teñen información de primeira man, que non moitos sitios poderán escoitar todo isto. Bueno, pero aquí sempre en Galicia si. Sí. Vamos nesa época. Bueno, xa temos a primeira comunicación coa nosa correspondente. A ver como van eses nervios. Primeiro saludala e decirlle boas tardes. Laura, boas tardes. Boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos, por facernos de correspondente. Sí, bueno, ando medio nerviosa. Vale, nerviosa. Vale, sí. Oye, tomate Coca-Cola que dicen que calma os nervios o un cafetiño. Normal ese de nerviosismo porque é un acontecemento internacional. Según dicen, 22 persoas correndo alrededor dun... Sí, dun balón. Dun balón. Sí, bueno. No, ahora que... non se dice balón. Se dice esférico. Esférico. Bueno, total, que aparte do nerviosismo, un grande ambiente, unha grande festa, non? Sí, sí, tanto. De momento, vamos ganando. Vale. De momento, sí. Moito. Ganades moito? No, un solo. Un cero. Un tal Messi. Sí. Un tal Messi bueno. Foi capaz de poñerse aí. Vale. Sí. Bueno, pois xa hai media copa no... Sí. Media, pero como marquen un, xa non ganamos. Por eso hai media copa. Sí, eso sí. De momento, pero bueno, sí. Quedaron mellor. Vale. Despois, si hai que celebrarlo, baixadas a Canaletas, non? Home, tanto. Despois pola noite. Xa tedes todo preparado, eh? Sí, é tanto. Está todo limpio, de coches, de motos, bicicletas... O que pasa que non teredes alfombra vermella como no... Como... como nos Óscar. Sí, como aí en Cannes. Sí, en Cannes. Non. Tampouco lles fai falta. Bueno, non. O caso é pasalo ben, o caso de disfrutar, estar ao carón dos que disfrutan precisamente dun grande evento, posto que, bueno, por eso a eso me refería, que debe ser unha festa, non? Sí, sí, é tanto. Os que lle gustan o fútbol, sí. Sodes un bon grupo aí? Sí, estamos moitos. Ah. Mm-hmm. Vale. Así é, cando, sí, sí. É como se pasa mellor. Cuantos máis? Mais... Claro, mellor. Pero bueno, teño algúns do Madrid por aquí cerca. Sí, bueno, pero si eses non lle gusta. Están me dando a lata. Bueno, pero mira. A eses non lle gusta o fútbol. Bueno. Si lle gustara, a semana pasada hubieran ganado. Claro. Pues eso sí. Bueno, a ver a semana que ven. A ver a semana que ven. Ah, bueno, ay, a ver. Tóquelles a eles, tamén outro grande evento, lógicamente. Sí, tóquelles a eles. E outro, sí, bueno, pues a ver, a ver. Bueno, o caso é que ti disfrutando algunha cousa especial que vexas así característica deste grande. Por certo, a entrada tiña que ser dificilísima de atopala, non? Sí, eso sí. É cousa especial, hasta que non gañen, non sei. Vale. Hasta que non acabe... Inda non sabes, non? Non, inda non. De momento, e vos que tal? Ben, aquí disfrutando coa compañía musical que nos escolle precisamente o noso técnico, e nos ¿sí? facendo, claro, música... disfrutando do Día das Letras Galegas, non? Exactamente, claro. Dándolle evento a ese grande acontecemento como é o Día das Letras Galegas dedicado a Xosé María Díez Castro, e que, sí. Que bueno, pois vamos coñecendo cousas moi interesantes con respecto á vida e obra deste grande, deste grande da nosas letras. Un seu libro Nimbos fainos lembrar e recordar cousas e vamos debullando pouco a pouco xunto fíxate tú, un libro solo o que dá de sí. Eso sí. Sí, sí, porque sí. É un libro ben feito. Home. Eso faza como caldo. Por iso se dice como caldo galego non chai nada. Porque gusta tanto. é porque dá moito de sí, porque está ben feito. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, contanos máis algunha cousa máis. Non sei que contar agora. Efervescencia, diría o carón de ese grande evento, non? Tetes calor aí dentro. É que agora sí, é cara como estou por outro tema. Xa me gustaría estar aí tamén disfrutando con vos do día de Galicia. Vale. Pero vale, como vale. Estou por outro tema agora. Vale. Vale, bueno, además, o fútbol tírame moito. No, ¿eh? Pero aparte de que che tiro o fútbol, pois pues te non sei, estás afacendo a ese grande evento, que seguro que desborda, non sei, de todos os medios, cantos medios de comunicación pode haber aí se si te fixaches, pero que seguro que haberá unha cuarta parte do estadio ten que ser periodistas e outros. Pero eu non estou no estadio, ¿eh? Por eso. Pero quero decir, refírome que como estudiante, como persona que coñece, sí. Pues que te hasta certo punto hasta che dará envidia comprobar que hai tantísima xente claro. Ao redor dese grande evento, ¿no? Claro. A ver se algún día estou eu aí. Hombre, facéndonos sí, de correspondente aquí xa directamente. O mellor como exacto. Cámara, que eu vinte por aí nun... Tamén. Algo fago de cámara tamén. Algo te vin eu por aí nun uns ensaios ou nun estudio, non? Sí, algo fago. Aí. Que, por certo, tamén debe ser unha cousa interesante e bonita, non? Poder... Sí, a verdade é que sí. De fora tamén, pois, tens que facer... No, sí, está moi ben. Enfocar, saber do que o cual é o cuadro mellor, todas esas cousas no, que... Son os que máis traballan en verdade. Claro. Están diante, nada máis fan o seu papel. Claro, sí. O seu discurso, pero bueno, os que están no controle detrás sí. Son os que máis faena teñen. Teñen que seleccionar, teñen que facer claro. De aí ao noso aprecio e a nosa valoración do noso técnico, non? Exactamente. Sí, home. Hai que entendo Marx, que sen Marx o programa non sairía ben, é que ahí, verdad. Non, desde logo. Cando nos dicen ao mellor aquilo que lle comenta, hai que ainda vos sale ben e tal, e dice, home, porque temos boa xente detrás. Eso é verdade. Que nos tan solo falamos e buscamos a información, e nos documentamos, pero el ten que por todo contactar cas persoas. Bueno, fai un pouco de productor tamén, non? Sí, ahí tamén fai de productor. Claro, chamando as persoas, e bueno. Claro. Sí, ademais saber o tempo, non? Combinando de tal maneira que despois tamén o facilita para despois poderlo colgar, porque se non fora por a súa tecnicidade, a súa profesionalidade nese aspecto, nós non poderíamos claro. Ofrecerlle aos nosos ointes e aos seguidores todo este traballo que se está a realizar por parte nosa. Nós o único que facemos é eso, darlle a sin hueso. Exactamente, darlle sí. A lingua. É tanto. Laura, que disfrutes, que o pases ben, que a prindir a semana a ver se ves recoller o que... O agasallo. Eso. Veña. Moi ben, Xulia, Armando e Mar, vale. Que teñades un bon programa, moi boa tarde. Que disfrutes. Está prohibido non disfrutar, eh? Pásalo bien. Eso sí. Veña. Bueno, ese ganado atlético también disfrutaré y también lo merece. Se muy fue bien. A Madrid, se ha volteado. Bueno, muy bien, como muy el atlético bien. Merece. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a ti sí. También. Sí, gracias por hacernos de correspondiente un día más. Veña. De nada, una aperta. Gracias. Hasta luego. Guiña, despedimos a Laura. Ponemos un bocado de música que inmediatamente venga que lo de... Sí, de Flux. Eso, para allá. Música luego. Sin fin, ahí está meu corazón, ahí está pena de mí, ahí a miña soledad, ahí está pena de mí. Meu bem que não for, miña vida perdida. Hai lucidez que me dou. Hai miña vida perdida. Hai lucidez que me dou. Hai esta grande ansiedade. Hai este não ter passado sem saudade. Ai, minha falta de apego. Ai, passado sem saudade. Ai, minha falta de apego. Tudo que não entendo. Ai, o que entendo e não quero. Tudo que não entendo. Ai, o que entendo e não quero. 104.5.